سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغيستيال كسو دوادا قيبتا أفراد برنامجكا تاريخ دا الحروب الصليبية جاءك برقين أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفرين qaybtii hore waxay inoo joogtay maleeshiyaadkii nasaarada ahaa oo lagu laayay dhulka aasiyada yar ee muslimiinta dhanka kalena uu abaabul ciidan ka bilowday dalka faransiiska xilligii uu socday diyaargarowga xamladii koowaad ee saliibiyadda reer galbeedku aqoon uma lahayn waxa la yiraahdo midnimada madaxdooduna waxay ahaayeen kuwo kala tagsan mid kasta ahina hamigiisu wuxuu ahaa inuu helo hanti iyo mansab way se jirtay in mararka qaarkood ay iska kaashan jireen dagaalada ka dhanka ah muslimiinta sida taageeradii joogtada ahayd ee ay u fidin jireen boqortooyoyinkii nasaarada ee ka jiray waqooyiga Andalus marka ay sidaasi tahay waxaad suureysan karaysaa inaysan macquul ahayn in la ururiyo ciidan nasaara ah oo leh hoggaan iyo hadaf mida taasina waxay ka dhigan tahay in ciidamada qaadaya xamlada saliibiyadda ay noqon doonaan kuwa kala qaybsan oo mararka qaar isku dhaca maxaa yeelay hoggaamiye kastahi waxa uu leeyahay dan iyo damac u gaar ahi ciidamadii nasaarada ee lagu ururinayay dalka Faransiiska si ay ugu duulaan bariga caalamka Islaamka waxay u qaybsameen dhowr qaybood oo mid walba leeyahay hoggaan iyo miisaaniyad u gaar ah. Ciidankii koowaad waxaa dacayga u hayay Godfrey oo ahaa nin Faransiis ah waxaana la socday oo wehelinayay walaalkii oo lagu magacaabi jiray Baldini iyo saraakiil kale. Saraakiisha faraha badan ee isugu yimid qaybtanna ayaa waxaa lagu dhiirageliyay inay ku dadaalaan maslaxadda guud oo ah in la gumaado muslimiinta. Inkastoo Godfrey uu Faransiis ahaa, haddana wuxuu ka amar qaadanayay boqorkii Jarmalka ee Henrigii afraad. Ciidankii labaad oo aanan ka yarayn kii hore isna waxaa garhaya u ahaa Raymond Arabic oo ahaa ninka ugu da'da weyn saraakiisha, waana ciidan badi ka yimid koonfurta dalkaasi Faransa. Sarkaalkan odayga ah ayaa horey uga soo qayb qaatay dagaalo Andalus ku dhexmaray muslimiinta iyo nasaarada sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee ajiibay baaqi Badri Urban II wuxuuna aad ugu hanweynaa inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada dhaqaaqaya guutada saddexaad waxaa hoggaaminayay Roberto Dag Normandy oo uu la socday nin saydigii ahaa oo lagu magacaabi jiray Stephen inta badan ciidamadiisu waxay ka soo jeedeen galbeedka Faransiiska inkastoo ay weheliyeen fardafullo Ingiriiska ka yimid qaybta afraad waxay ahaayeen ciidan yar oo u muuqday kuwa matala jarafeed u ahaa boqorka Faransiiska ee Philip al-Awwal waxaana ciidamadan horkuutinayay nin la dhashay boqorka oo lagu magacaabi jiray Hiyo laakiin ciidanka shanaad wuxuu ahaa mid muhiimad gaara ugu fadhiya shisheeyaha waxay ka yimaadeen koonfurta Talyaaniga iyagoo u badnaa dagaalyahanadii Normandiyiinta hoggaamiyahooduna wuxuu ahaa Bohemond Robert kaasoo si la mid ah hoggaamiyashii Godfrey iyo Raymond jecla inuu noqdo hoggaamiyaha guud ee xamlada guutooyinkan shanta ah ee ka kala yimid jihooyinka kala duwan ayaa waxay ahaayeen barbilowga ciidankii ugu horeeyay ee nidaamsan oo ay Yurubta isku keento si ay u weeraraan muslimiinta ku nool bariga caalamka turufan asibkiyo almadan caashayo haysa الله نوعدك لمري ونعرري أنت عوني وحسبي أذان عيمك فلاني ciidankii ugu horeeyay ee ka dhaqaaqay Yurub aadana dhulkii dawladda nasaarada ee Byzantiyinta wuxuu ahaa kii afraad ee ay tiradiisu yareyd wuxuu maray badda hayeesha ee isaga oo dhexda sii socda ayaa waxaa ku kacay mawjado dabaylo ah oo sabab u noqday in intooda badani badda ku halaagsamaan walow tiro yar oo uu ku jiray taliyahoodii Hiyo ay soo badbaadiyeen ciidamadii badda ee Byzantiyinta culkii xigay ee dhaqaaqay wuxuu ahaa guutadii koowaad ee uu hoggaaminayay Godfrey, kaas oo qaaday waddada bariga oo ah halkii ay mareen xamalaadkii shacbiga ahaa ee nasaarada. Sidaa darteed wuxuu Godfrey istusay muhiimadda ay leedahay in heshiis uu la saxiixdo boqorka Hungary oo dadkiisu dhibaato kala kulmeen ciidankii hore. Heshiisku waxa uu dhigayay in ciidamadu aanay wax dhibaato ah ka geysan dalkaasi Hungary. Taliyaha ayaa si uu u kalsooni geliyo boqorka waxa uu ku wareejiyey wiil la dhashay Godfrey oo uu rahan ahaan u haysanayo inta ay ciidamadu ka gudbayaan dhulkiisa. Taliye Godfrey ayaa ciidankiisi aad ugu adkeeyey arrintan, una sheegay inaanay haba yaraato ee wax dhibaato ah ka geysan Hungary, sidaa ayuuna ku tallaabay ciidankii. Markii ay ciidamadu galeen dhulka imbaraadoriyadda nasaarada ee Byzantiyiinta, wuxuu haddana Godfrey qaabilay wafdi ka socda dowladda oo uu u sheegay in ciidamadiisu u socdaan muslimiinta balse aanu hadafkoodu ahayn inay waxyeello u geystaan kristanka ay diin wadaagga yihiin. Dhinacii kale ee dowladda oo ku farxay weerarahaas ayaa ballan qaaday inay sahayda iyo dhaqaalaha ka taageerayaan ciidanka ilaa inta ay ka gaarayaan dhulalka muslimiinta. منكر إنا مللنا من لسان يزأر يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى وكأننا لا نشعر. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadii saliibiyiinta ayaa sannadkii 489-kii oo ku beegnayd 1096-dii miilaadiyada gaaray xeebaha badda Marmara ee magaalada Silimberia ee imbaraadoriyaddii Byzantiyiinta. Hase yeeshee ee Godfrey ayaa markii halkan la yimid waayey awooddii maamul ee ciidankiisa kadib markii ay ka dhowrsan waayeen quruxda iyo dhaldhalaalka magaalada, dhacyo boobna ka geysteen. Dhacdooyinkan waxay cabsi iyo walwal ku beereen boqorkii imbaraadoriyaddii Byzantiyiinta oo isagu markii hore gurmad ahaan u dalbaday ciidamadan ka soo qulqulaya Yurubta, balse la yimid hawl ka baxsan wixii uu ka sugayay oo ahaa inay la dagaalamaan muslimiinta oo keliya. Wuxuu fakaro oo uu maskaxda rogrogaba waxa u soo baxday in arrintan uu si adag ula tacaamulo ka hor inta aanay ciidamadani soo gaarin kuwa kale oo gurmad aha markaasoo ay talo farihiisa ka bixi karto. Sida awgeed waxa uu ka dalbaday hoggaamiye Godfrey in uu ku dhaarto in dhulka uu kala wareego muslimiinta ay nidaam ahaan hoos geyn doonaan imbaraadoriyadda Byzantiyiinta. Dalabkan ayaa ahaa mid ku culus Godfrey marka dhinacyo badan laga eego. Waa mide Godfrey waxa uu ahaa hoggaamiye ka amar qaata boqorkii Jarmalka ee Henry IV, dabcan labada boqortooyana mid walbahay waxa uu lahaa dano iyo masaalix u gaarahi. Waa midda kale ee Godfrey waxa uu duulaankan soo qaaday isaga oo ajiibaya baaqa kaniisadda Katholiga, Byzantiyiintuna waxay hoos tagayeen kaniisadda Orthodoxiska. Waxaaba intaasi ka sii horreeya in isaga qudhiisa uu doonayo boqortooyo iyo inuu hantiyo dhul gaarahi. Godfrey ayaa go'aansaday inuu meermeeriyo imbaraadorka inta ay ka soo gaarayaan ciidamadii kale ee ka imanayay Yurub, markaasoo ay qaadan karayaan go'aan midahi. Balse hoggaamiye kumanin oo isaga qudhiisa ka cararaya inay soo gaaraan ciidamadaas ayaa qorsheystay inuu cadaadis saaro askartii Godfrey, waxaana uu ka jiray zaadkii. Ha yeeshee waxay iyaguna taasi kaga jawaabeen dhac iyo boob ay ka geysteen deegaanadii hoos imanayay magaalada Al-Qustandiniya. Intaasi kadib boqorkii Byzantiga ahaa ayaa ka laabtay go'aankii uu zaadka kaga jirtay, wuxuuna ciidamadii nasaarada soo dejiyey xaafadda Beera oo ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah. Mar kale ayuuna Godfrey ka codsaday inuu ballan siiyo, balse waa uu ka meermeeray muddo 3 bilood ah ilaa ugu dambeyntii uu badiiday in gebi ahaanba uu la kulmo boqorka. Bilowgay bishii Abriil ee 1097-dii miilaadiyada wuxuu imbaraadorkii Byzantigu ogaaday in colkii shanaad ee saliibiyiinta oo ahaa ciidamadii Normandiyiinta ay ka yimid Talyaaniga ay ku soo dhow yihiin xeebaha dhulka uu ka taliyo. Wuxuuna go'aansaday in ciidankan iyo kan Godfrey aanay isi soo gaarin isagoon xallin mushkiladda haysata. Mar kale ayuuna ka jirtay zaadkii, iyaguna waxay bixiyeen mid la mid ah jawaabtii hore oo waxay dhacyo boob ka geysteen xaafadda Beera. Tani waxay imbaraadorku geyeysiisay inuu adeegsado awooddiisii ugu dambeysay. Kadib dagaalo dhex maray labada geesood, waxa uu Godfrey qiimeyn ku sameeyey inuu sii wadi karo dagaalka iyo inuu aqbali karo qorshaha boqorka, waxaana u soo baxday inuu saxiixo heshiiskii laga dalbanayay muddadii 3 bilood ahayd. bishii abriil 1907 waxa uu Godfrey saxiixay heshiis dhigaya inuu hoos imanayo Byzantiyiinta islamarkaana dhammaan magaalooyinka uu la wareego oo iyaga gacanta u gelinayo waase haddii ay noqdaan kuwa ay horay uga talin jirtay ka hor dagaalkii Malatkarad. Tani waxay ka dhigan tahay in damaca dowladdii Byzantiyada uu aad u ballaartay kana faa'iidaysatay saxiixii Godfrey, waxaana dhulkaasi haddii la qiimeeyo xataa ka mid noqonaya Shaam iyo Beytul Maqdes maadaama ay marxuug ku haysan jirtay. Markii uu Godfrey u dhaqaaqay dhanka Aasiyada yar, waxaa dhulka Byzantiyada soo gaaray xulkii uu hogaaminayay Bohemondo oo laashash ka soo raacay badda Talyaaniga kana soo degay magaalada Avlona ee Albaniya. Imbaraadoorkii Byzantiga ahaa ayaa aad uga argagaxay ciidamadan, tan oo xusuusisay dhibaatooyin hore iyo xataa mar uu taliyaha ciidamadan go'doon ku soo rogay magaalada Al-Qustantiniya. Ha yeeshee Bohemondo oo dareensan wadiiqaddii uu maray Godfrey iyo sharafdhicii soo gaaray ayaa garowsaday inuu soo jiito imbaraadoorka Byzantiyada, wuxuuna la galay ballan si ay ugu suuragasho inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada. Wuxuu askartiisii faray inay si asluubaysan u maraan dhulka dowladda Byzantiyada, iskana ilaaliyaan inay geystaan wax dhibaato ah. Markii ay soo gaareen duleedka Al-Qustantiniya ayuuna uga tegay wiil uu abti u ahaa. Durbadii waxa uu booqday imbaraadoorkii Qustantiniya, salan kadibna wuxuu muran la'aan u sheegay inuu ballan ka qaadayo, balse uu ka doonayo in looga beddesho maamulka dhul gaar ah iyo in lagala shaqeeyo sidii uu u noqon lahaa taliyaha guud ee ciidamada dagaalka ku qaadaya muslimiinta. Waxaa laga aqbalay dalabkiisii koowaad oo waxaa la siiyey imaarada Andakiya, laakiin codsigiisii labaad waa lagu gacanseeray maxaa yeelay imbaraadoorku waxa uu ka cararayay inuu qolo ku raaligeliyo carada qolo kale, taasoo gacantiisa ka bixin karaysa furayaal uu adeegsan karo xilliyo kale. Heshiiskan kadib waxaa ciidamadii Normandiyiinta loo raray dhanka Aasiyada yar iyagoo dhinac degay ciidamadii Godfrey. Taariikhduna waxay ku beegnayd 26kii Abriil 1907 miilaadiyada. إنا مللنا من لسان يزأر يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى وكأننا لا نشعر. intaasi kadib waxaa dhulka Byzantiyada soo gaaray guutadii afraad oo uu hogaaminayay Raymondkii afraad, kaasoo isna uu ku jiray damac ah inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada maadaama ciidankiisu uu ka mid ahaa wakiilka baadariga kaniisadda Urban Athani oo lagu magacaabayay Adimar. Raymond waxa uu sidoo kale istusay in Bohemondo oo uu tartan adag kala dhexeeyey uu doorkan saaxiib dhowla noqday imbaraadoorka, taasina ay isaga ka hor istaagayso inuu helo wixii uu ku taamayay. Haddaba si uu dareenkiisa u muujiyo ayaa waxa uu si cad oo aanan ka leexleexad lahayn u diiday inuu u dhaarto oo uu la ballamo imbaraadoorka, isaga oo ku dooday in halkan uu u yimid inuu u dagaalamo Kiristanka dartii. Bohemondo oo ka faa'iideysanaya khilaafkan ayaa shaaca ka qaaday in haddii uu dagaal bilowdo uu ku garab noqonayo imbaraadoorka. Godfrey ayaana arrinkan soo farageliyey kuna qanciyey Raymond inuu iska aqbalo ballanta maadaama uu soo dhow yahay xilliga dagaalka. Imbaraadoorkii Byzantiyiinta oo ahaa nin dhagar badanaha ayaa kala dilay saraakiishan, bal eeg tallaabooyinka uu qaaday. Wuxuu dhigta ugu sheegay Raymond inaanu ku kalsoonayn Bohemond, taas oo farxad gelisay. Markaas kadibna wuxuu bilaabay inuu si daacadnimo ah ula shaqeeyo. Ciidankii ugu dambeeyey ee soo gaara halkan waa ciidankii Robert oo aad u soo daahay kadib markii uu ka soo wareegtay Talyaaniga oo uu safar badda ah soo galay kana soo degay Bulqaan, sidaana ku soo galay dhulkii ay haysatay dowladdii Nasaarada ee Byzantiyada. Robert ma muujin diidmo ah inuu ballan iyo heshiis la galo imbaraadoorka Byzantiyiinta, markiibana waxaa lagu harqiyey hadiyado badan isaga iyo ku-xigeenadiisii, waxaana ciidanka durbadiiba loo gudbiyey dhanka Aasiyada yar halkaasoo ahayd furumihii ay isku hor fadhiyeen Nasaarada iyo muslimiintii Salaajiqada. Imaanshiyaha ciidanka Robert ayaa ka dhignaa in Nasaaradii Yurub ay isku keeneen dhammaan awooddoodii marka laga reebo ciidankii afraad oo intiisa badan ku le'day badda. Tan iyo bilowgii xalqadan waxaannu ka soo sheekeynaynay imaanshiyaha ciidamadii Nasaarada iyo admaacdii kala duwaneed ee ay lahaayeen hogaamiyaashooda, waxaana arrintan si kooban u milicsanaya Sheekh Cabdul Ilaah. Horta gaaladu waxay ka midaysayeen shay keliya oo ah muslimiinta in lala dagaalamayo, diintooda la baabiyo. intaa waxay ka soo hadhay way isku khilaafsan yihiin. Yaquulu ta'aala تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. waxaad u malaynaysaa guud ahaan inay mujtamacin yihiin oo dadku ay mideysan yihiin kula dagaalamaya gaalada. wa quluubuhum shatta, quluubtooduna waxway mutafarriqa, way kala duwan tahay. dalika biannahum qawmun laa yacqiluun, dadan caqli lahayn, dadii caqli lahayd diinta xaqayba soo raaci lahaayeen. ilaahay markaa noo sheegay wuxuu leeyahay waa aqrayna baynahum alcadaawata, waaba isku dirnay, waa dad la isku diro intaa isbaabinaya dhiftooda, qudhooda isku baabaaya maalin kasta. xagga diinta haddaynu ku eegnay yuhuudda iyo nasaaradu waxba isuma qaran, qolaba qolada kala gaalnimo ayay ku xukumaysaa. waana run labaduba gaalo waa yihiin, laakiin qolo walba iyada xaq inay haysatay isu malaynaysaa, qolada kalena baadil bay ku xukumaysaa. sidoo kale waxay isku ikhtilaafsan yihiin masaalixa dunyawiya, mid kasta wuxuu rabaa adduunkan isagu inuu maamulo u taliyo. hadda gobolkeena iyo maadeena soomaaliya intaasoo dowladda ku tartamaysa, norway baa ku jirto, turkiya ku jirta, ingiriis, maraykan, kenya, etoobiya baanibarabadacalkiis inuu goosto inta weyn qaato. marka waxyaalaha isku diraya waxyaalahaasa ka mid ah. markaan eegno dhanka muslimiinta, qalaj arsalaan bin sulaymaan oo ahaa suldaankii salaajiqada ee aasiyada yar waxaa caasimadu ahayd magaalada dhufaysyada adag ee niiqiya, ciidankiisa ugu badanna halkaas ayay joogeen. askartii saliibiyiinta iyo bayzantiyiinta oo dareemaya halista uga iman karaysa magaaladan ayaa qorsheystay inay dagaalka ka bilaabaan magaalada tan, islamarkiina waxaa u dhaqaaqay dhammaan ciidamadii nasaarada iyo majmuuco yar oo ka mid ahayd bayzantiyiinta. imbaraadoorkii Byzantiga ayaa ku saaciday askartan aaladaha kala duwan ee dagaalka, gaar ahaan hubka culus oo uu qorsheeyey in go'doon lagu gelin karayo magaalada Niiqiya, goortaasina waxay taariikhdu ku asteysnayd dhammaadkii Abriil 1907 miilaadiyada. haddaba maxay ku dhacday in gaaladu ay sidan ugu tartamaan duulaanka muslimiinta xilli xuruubtan ka hor ay ahaayeen kuwa fulayo ah oo aad uga heebaysta muslimiinta? su'aashan waxaanu hor dhignay sheekh Jaamac Cabdisalaam. xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, markay dadka muslimiinta tacadiibahayeen oo dhibahayeen oo ay leynayeen, ciidana dagaalku ma qaadin, laakiin waxaa mar walba dagaalku ka dhexeeya xaq iyo baadilka, baadilka ay wataan xaqu ka sare maro, taas unbay diidayaan. markii ummaddu kala tacaawunkeedu uu baaba'o oo ismi iyo cudwaan isu bedelo iyadu iscadaa weysato, markaa unbaa jaanisu bannaan yahay oo diintana ay fahamkeedana ay ka fogaadaan. markay saliibiyiintu soo dhammeeyeen qorshahooda dagaal isla markaana ay soo kulaaleen magaalada Niiqiya, ayaa waxaa la isweydiin karayaa amaba maskaxdaada ku wareegaysanaysa su'aasha ah aaway qalaj arsalaan, miyuuse wax kala socdaa halista ku soo foolka leh? ka hor inta aanan helin jawaabta su'aalahaas, miyaanay habboonayn inaan bal wax yar ka ogaano shaqsiyaddiisa iyo qofka uu yahay? waxaan filayaa inay jawaabtu ahaa tahay waa wiil uu dhalay Sulaymaan bin Qatalmash oo ahaa hogaamiyihii ugu weynaa ee salaajiqada, ahaana aasaasaha rasmiga ah ee dowladdaasi. wuxuu qalaj arsalaan aabihii ka dhaxlay hal adeyg, sidaa darteed isaga oo da'yar oo 17 sano jir ah ayuu qabtay hoggaanka maamulka. wuxuu ku guuleystay inuu noqdo shaqsiyadda koowaad ee mandaqada Aasiyada yar. inkastoo uu kafaa'adaasi maamul lahaa, haddana noloshiisa kama muuqan tawajuh islaami iyo aragti midaysan oo ku qotonta isku keenidda muslimiinta. hamigiisa ugu weyn waxa uu ahaa inuu ballaariyo dowladdiisa, atbaacdiisana bataan. jacaylkaasi waalida ah ee uu u qabay xukunka iyo maamulka ayaana marar badan ka indhatiray inuu halisyada ku xeeran ku eego aragti fog oo toosan. marka aad eegto halka uu jiray xilligii ay ciidamadii saliibiyiinta ku soo qulqulayeen magaalada caasimadda ah ee Niiqiya, ayaad ogaanaysaa dhab ahaanshiyaha waxa ay taariikhdu ka sheegtay shaqsiyaddiisa. kolkii ay saliibiyiintu ku soo siqeen magaalada Niiqiya, wuxuu qalaj ku sugnaa meel 900 oo kiilomitir bari kaga beegan magaalada, halkaasoo uu ku go'doomiyey magaalada Maladiya oo ay ku noolaayeen dad aad u badan. waxay magaaladan isku haysteen hogaamiye muslim ah oo lagu magacaabi jiray Qaazi. imaaro jacaylka iyo isballaarinta ayaa qalaj ku riixday inuu iska ilaawo cadowga xaqiiqiga ah ee saliibiyiinta ee ku soo duulay magaaladiisa. arrintanna waa mid ka jirta waaqica dunida Islaamka xilli weliba maamulada haatan jira intooda badan ay kaasi sii dheer yihiin iyaga oo toos ugu daaban shisheeyaha, waxaana adigoon meel dheer aadin ka arkaysaa Soomaaliya. soomaaliya mas-uul badana, magac dowlo badana, maamul goboleed badana, madaxweyneyaal badana, muwaafaqo darro badana, xaaje murugsan badana, qabiil muransan badana, musuq maasuq badana, dad ismaagay badana, maciin darro badana, moryaan qaawan badana, ruux maldahan badana, maandoorsan badana, midiidin gaalo badana, wadaad mufsida badana, marin habaabin badana, madaxweynuhu dhoof badana, waalay macsuumay badana, itoobiya aadis badana, martiqaad shisheeye badana, ninku maqnaansho badana. suldaanka ayaa wuxuu iska dhaadhiciyay in soo duulayaasha saliibiyiintu ay la mid yihiin maleeshiyaadkii uu horay uga adkaaday ee kuwan horudhaca u ahaa. Wuxuu sidoo kale ku kadsoomay marin habaabin dhanka sirdoonka ah oo uu sameeyey imbaraadoorkii Byzantiyada. Hogaamiyahaas ayaa dhanka qalaj u soo diray jawaasiis uu u soo dhiibay dhambaaldhigareed Daason oo ugu bishaareynaya in khilaafka u dhexeeya Byzantiyiinta iyo taliyaasha ciidamada saliibiyiinta uu yahay mid adag oo aanan xal laga gaari karin, sidaa darteedna ay mustaxiil tahay in ciidamadan ay u soo tallaabaan Aasiyada yar. Gawaan cidla ah ayaa loogu cararay qalaj oo waxa uu noqday nin aaminay hadalladaas isagoo aanan iska taxliilin, maxaa yeelay markii uu aadayay go'doominta magaalada Maladiya wuxuu caasimadiisa uga tagay hal xaaso uu qabay caruurtiisii iyo kaydkiisii lacagta. Ciidamadii saliibiyiinta ee soo gurguuranayay ayaa si rasmi ah u soo gaaray magaalada 22-kii Jamaadul Awal ee sanadkii 499-kii oo waafaqsanayd 6 May ee 1997-dii, halkaasoo ay ku soo rogeen go'doon 3 jiho ah iyadoo ay soo hartay oo kaliya jihada galbeed oo ay ka xigeen harooyin yaryar oo uu dhirarkoodu gaarayay 12 mayl. Saliibiyiinta ayaa magaalada ku garaacay hub culus gaar ahaan Manjaniqa oo markaasi ka dhignaa hoobiyaha maanta. Hay'adaha ciidankii muslimiinta ee joogay halkaas ayaa muujiyay geesinimo iyo isdifaacid iyaga oo shiish ku dilay askar badan oo saliibiyiin ah. Intaasi kadib waxaa fariin degdeg ah loo diray Suldaan Qalaj Arslan oo ku maqnaa Maladiya, markaas ayuuna ku baraarugay halistan, saasoo ay tahayna degdeg kuma iman karayo wadada oo dheer awgeed oo labada magaalo waxay isku jiraan 900 kiiloomitir. Dhanka saliibiyiintana, imbaraadoorkii Byzantiyada ayaa ergay qarsoodi ah u soo diray Niqiya, kaas oo la kulmay muslimiintii halkaasi joogtay una sheegay in saliibiyiinta Yurub ka soo duulay ay damacsan yihiin inay gumaad wuxuushnimo ah ku kacaan, sitaa ay uga gaashaantaana ay u habboon tahay inay magaalada ku wareejiyaan iyaga oo ah nasaarada kale ee Byzantiyiinta. Arrintan wuxuu u sameynayay isaga oo ka baqayay inay ku ballan furaan saraakiishii nasaarada Yurub. Haddaba iyadoo muslimiinta Niqiya arrintan falanqeynayaan kana fakarayaan, ayaa waxaa soo gaaray ciidamadii uu hoggaaminayay Suldaan Qalaj Arslan oo durbadiiba dagaal ku bilaabay askartii saliibiyiinta balse kuma guuleysan inuu go'doonka ka qaado magaalada. Kadib maalin qura oo uu dagaalamayay, waxaa Qalaj soo wajahay Niyajab wuxuuna ka tagay magaaladiisii oo ku dhex jirta laba daran mid dooro waa saliibiyiintii Yurub ee soo duulay ama inay isku dhiibto saliibiyiinta Byzantiyada. Markuu xaal halka marayo, reer Niqiya waxay ogolaadeen soo jeedintii imbaraadoorkii Byzantiyada. Dhismayaasha magaaladana waxaa laga taagay calankii dawladdaas, taasoo amakaag iyo layaab ku riday ciidamadii saliibiyiinta Yurub oo loo sheegay in magaaladu ay noqotay dhul ay Byzantiyiintu leeyihiin oo aanay iyagu geli karin. Xaakim askari ahna looga dhigay nin khabiir lagu sheegay oo lagu magacaabi jiray Potamitis. Saliibiyiinta Yurub ka timid aad bay arrintan uga caroodeen, maxaa yeelay waxay dareemeen in la dhakaray. Dhanka imbaraadoorkana wuxuu yara dabacsanaan u muujiyay muslimiintii uu qabsaday saadanihiisa ayaa ku jira, wuxuuna Suldaan Qalaj u sheegay inuu u soo deynayo ehelkiisa. Maxaabiistii suldaanka laga hayay ayaa waxay Byzantiyadu u adeegsadeen inay isaga ku cadaadiyaan. Markay ku dhawaadaan magaalo kasta oo ka tirsan Aasiyada yarna, waxay ku hanjabayeen inay leynayaan maxaabiista haddii aanan si nabadgelyo ah loogu wareejin magaalada. تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. دغيستيال انت ايان كسو غبغبينينا قيبتا افراد اي برنامجكا تاريخ ذا الحروب الصليبية تن ايو قيبتا حكتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين، عيونا إذ تفرحين.